Bij Dio Sport, de sportspeciaalzaak van Enkhuizen, vindt u flitsende winterjacks. Sportief en warm, voor de winter, maar ook voor uw skivakantie. Dio Sport, naast Beemster Intertoys. Dio Sport, uw sportspeciaalzaak met merken zoals Puma, Rucanor, Team 7 en ook het huismerk van Dio Sport, ETRL. Ga warm de winter in met een jack van Dio Sport. Dio Sport, van Bleiswijkstraat 54, Enkhuizen.